शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय. शिवाय शिवाय नमः, शिवाय नमः, ॐ नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव महादेव शंभो, महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो. महादेव शंभो, महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव